Матай 21-р бүлэг. Тэд Иерусалимд ойртон ирж, чи дун уулын бэлдэг Бетфагт очоод, Есүс хоёр шавьа илгээхдээ тэдэнд, эсрэг талд чинь байгаа тосгон руу яв. Тэр даруй та нар нэгэн уяатай илчгийг дудрантайгаа байгааг олно. Тэднийг тайлаад над руу авчир. Хэрв хэн нэгэн хүн та нарт юм хэлбэл, эд эзэнд хэрэгтэй гэж хэлээрэй. Тэгвэл тэр хүн тэднийг даруй явуулна гэж айлджээ. Энэ нь иш үзүүлэгчээр хэлүүлсэн биелэгдэхийн тулд болов. Юу гэвэл Сионы охинд хэл, харагтун, чиний хаан чам руу ирж явна. Илчиг болон дудранг унаж, игэл даруухнаар ирнэ гэсэн юм. Тэгэж шавнар явж, Есүсийн загсан ёсоор гүйцэтгэж, илчгийг дудрантай навчирахад, тэд дээр нь дээлүүдээ тогцоолоо. Есүс илчгийг унав. Цугласан хүмүүсийн ихэнх нь дээл хувцсан зам дээр дэвсгэд, зарим нь модноос мөчир огтлон зам дээр тавьж байлаа. Түүний өмнө хойно нь явж буй хурсан олон, Давидийн хүүд Хасаана, эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтэйе, хамгийн дээдэд Хасаана гэж хашгиралдаж байлаа. Түүнийг Иерусалимд ороход бүх хотынхан үемэлдэж, энэ хэн бэлээ гэцгээв. Олон түмэн, энэ чинь Галилийн Назараас ирсэн иш үзүүлэгч Есүс байгаа юм гэж байв. Есүс сүмд орж ирээд худалдаачдыг болон худалдан авахстыг бүгдийг нь хөөн гаргаж, зоос солигчдийн ширээ тагтаа худалдагсдийн сандлыг хөмөрч орхиод тэдэнд, «Миний гэр бол залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэж бичгдсэн байдаг. Гэтэл та нар үүнийг дээрэмчдийн үүр болгож байна» гэв. Сүмд байхад нь түүн рүү сохор доголон хүмүүс ирэхэд тэр тэднийг итгэжээ. Харин ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар түүний үйлдсэн гайхамшиг зүйлсийг болон сүм дотор Давидийн хүүд Хасаана гэж хашгиралдах хүүхдүүдийг хараад ихэд дургүйцэн түүнд, «Та итний юу хэлж буйг сонсч байна уу?» гэхэд Есүс, «Тийм ээ, нялх хөхүүл хүүхдүүдийн амнаас магтаалыг би өөрийнхөө төлөө бэлдсэн гэснийг та нар огт уншаагүй юм уу?» гэв. Тэгэд тэднийг орхин хотоос гарч, Бетаан дээрэд тэндээ хоноглов. Өглөө нь хот руу буцахдаа тэр өлссөн ажээ. Тэгэд замын хажуу дах ганц инжирийн модыг хараад очтол навчнаас өөр юу ч олсонгүй. Есүс тэр модонд, «Чамд үр жимс хизээч буурагаг» гэхэд тэр даруй инжирийн мод хувхаарчээ. Шавнар нь үүнийг хараад мэл гайхаж, «Энэ инжирийн мод яаж ийм хурдан хувхаарв?» гэцгээв. Есүс хариудна, «Үнээр би та нарт хэлий. Хэрв та нарт итгэл байгаад, эргэлцэхгүй бол, зөвхөн энэ инжирийн модон тохиолдсныг үйлдэх байтугай энэ ууландаж хүртэл дээш өргөгдөж тэнгист хаягдгэж хэлсэн ч энэ нь биелэх болно. Та нар итгэлтэйгэр залбиран гуйсан бүх зүйлсээ хүлээн авах болно» гэж айлдав. Түүнийг сүмд ороод сургаалзааж байхад нь ахлах тахилч нар ба олон түмний ахлагчид түүн рүү ирж, «Та ямар эрх мэдлээр эдгэрийг үйлдэнэ вэ? Хин танд энэ эрх мэдлийг өгөв?» гэж асуухад Есүс тэдэнд, «Би та нараас бас нэг зүйлийг асууя. Хэрв надад хариулбал би ч гэсэн ямар эрх мэдлээр эдгэрийг үйлдэдгээ та нарт хэлий. Йоохны баптизм хаанаас ихтэй байсан бэ? Тэнгэрээс үү? Эсвэл хүмүүсээс үү?» гэхэд тэд өөр хоорондоо хэлэлцэж, «Хэрв бид тэнгэрээс гिचхвэл тэр бидэнд тэгвэл та нар яагаад түнд итгэдэггүй юм бэ гэнэ? Хэрв хүмүүсээс гэвэл энэ хурсан олон түмнээс бид айж байна. Учир нь тэд бүгдээрээ Йоохныг иш үзүүлэгч гэж үздэг шүү дээ» гээд түнд, «Бид мэдэхгүй» гэж хариулахад нь Есүс ч мөн тэдэнд хэлсэн, «Би ч гэсэн ямар эрх мэдлээр эдгэрийг үйлдэгэ та нарт хэлэхгүй. Харин та нар юу гэж бодож байна? Нэгэн хүн хоёр хүүтэй байжээ. Тэр ууган хүү рүүгээ очиж хүүмэн өнөөдөр явж усан үзмийн тарайлан дээр ажилладаг гэсэнд хүүн заа гэсэн атлаа явсангүй. Мөнөө хүн удаах хүүдэн мөн тэгж хэлэхэд хүүн үгүй гэжээ. Епч дараа нь гимшиж ажиллахаар явв. Тэр хоёрын аль нь эцгийнхээ хүслийг биелүүлсэн бэ? Ингээд тэд сүүлчийнх нь гэв. Есүс тэдэнд хандан үнээр би та нарт хэлий. Татвар хураагчд болоод янхнууд та нараас төрөнд бурхны хаанчлалд орох болно. Учир нь Йохан зүвд байдлын замаар та нар руу ирсэнд та нар түүнд итгээгүй. Харин татвар хураагчд болоод янхнууд түүнд итгэсэн юм. Та нар үүнийг үзэхдээ гэмссэнгүй, дараа нь түүнд итгэсэнгүй. Өөр сургаалт зөвлөлийг сонсцгоо. Нэгэн газрын эзэн усан үзмийн мод тарайлж, түүнийгээ тойруулан хашаа барьж, дарс шахагч савыг суулгах, нүх ухаж, самхаг босгожээ. Тэгэд үүнийгээ тарайланчдад түрээслээд аянд явж гин. Ургац сураах цаг болоход эзэн усан үзм авчруулахаар боолуудаа усан үзмийн тарайланчд руу илгээжээ. Усан үзмийн тарайланчд боолуудыг нь бариад, нёгийг нь зодож, нёгөөг нь алж, гурав дахьыг нь чулуугаар цохив. Эдсэн урд явуулснаас ч олон тооны боолуудыг дахин илгээсэндээ тэд мөн л адил хандажээ. Гэвч дараа нь тэр тэд миний хүүг хүндлэнэ гээд хүүгээ илгээв. Харин тарайланчид хүүг хараад өөр хоорондоо эн чинь өв задгамжлагч байна. Ирэхт хүн түүнийг алж өвийг нь булаацгаая гэжээ. Тэгээд тэд түүнийг бариад усан үзмийн тарайлангийн гадна гаргаж хаяад түүнийг алав. Тэгвэл усан үзмийн тарайлангийн эзэн хурч ирээд тэдгээр тарайлмчдыг яах вэ гэсэнд тэд тэр эзэн тэдгээр муу хүмүүсийг муугаар төгсгөж түүнд хугацаанд нь усан үзмийг тушааж өгөх өөр тарайлмчдад усан үзмийн тарайланга түрээслэнэ гэв. Есүс тэдэнд барилгачдын голсон чулуу булангийн тулгуур чулуу болжээ. Энэ нь эзнээс ирсэн бөгөөд бидний нүдэнд гайхалтай гэснийг та нар судраас огт уншаагүй юу? Иймээс би та нарт хэлий. Бурхны хаанчлалыг та нараас авч түүний үр жимсийг нургуулах үндэстэнд өгөх болно. Хинэн чулуун дээр унана, тэр хүн хитэн хэсэг хэмхрэх бөгөөд хиний дээр энэ чулуу унана, тэр нь хүнийг шороомт бутаргана гэж айлдав. Фарисачууд ба ахлах тахилч нар түүний сургаалт зөвлөлийг сонсоод тэр өөрсдийнх нь тухай ярьсныг ойлгов. Тэд түүнийг барихыг санаархсан авч олон түмнээс айж байлаа. Учир нь хүмүүс түүнийг иш үзүүлэгч гэж үздэг байв.